ברוכים הבאים. אנחנו כאן כדי לצלול היום לעומק של הנדסת פרומפטים וגם לגעת באתגרים של אבטחת AI. אנחנו נתבסס על רעיון די עדכני עם סנדר שולאוף, שהוא באמת מומחה בתחום. ננסה להבין איך כדאי לדבר עם AI היום וגם מהסיכונים שצריך להכיר. בהחלט. וזה זה הופך להיות נושא סופר קריטי. ככל שהכלים האלה נכנסים יותר ויותר למוצרים, לחיים שלנו בעצם, וזה לא רק העניין של, אתה יודע, לקבל תוצאה טובה יותר, זה נוגע ישירות גם באתגרי אבטחה, שהם די מורכבים, כמו שנראה. אז בוא נתחיל ישר בשאלה המרכזית. עם כל השיפורים במודלים, צריך בכלל עדיין להשקיע בללמוד הנדסת פרומפטים? כי שולאוף אומר שכן, חד משמעית, הוא ממש מדבר על הבדל בין 0% הצלחה ל-90%, זה המון. בדיוק, זה עדיין לגמרי רלוונטי. צריך רק להבחין כאילו בין שימוש יומיומי, בצ'אט נגיד, לבין פרומפט שיושב בתוך מוצר. פרומפט כזה, שמריץ מיליוני קריאות, הוא חייב להיות כמעט מושלם. ושם עיקר העניין היום, מבחינת הדיוק. אוקיי, אז בוא נדבר על טכניקות שעובדות. הוא מדגיש למשל את הקטע הזה של פרומפטינג עם דוגמאות בודדות, few shot prompting. הרעיון הוא, אם הבנתי נכון, פשוט לתת ל-AI כמה דוגמאות טובות. נגיד מיילים בסגנון שאני רוצה. כן, בדיוק. זה עובד מעולה כי המודלים האלה לומדים ממש טוב מדוגמאות. במיוחד כשהדוגמאות הן בפורמט שהם רגילים אליו מהאימון. זה יכול להיות תבנית של שאלה תשובה או אפילו משהו יותר מובנה כמו XML. זה פשוט עוזר למודל להבין את הקונטקסט הרבה יותר טוב. וטכניקה נוספת שהוא מזכיר שנשמעת לי ממש חזקה, זה ביקורת עצמית. כאילו, לבקש מהמודל לבדוק את התשובה של עצמו, למצוא פגמים ולתקן. בדיוק. זה קטע אדיר, כי זה יכול לתת מה ששולאוף קורא לו שיפור ביצועים בחינם. פשוט עוד שלב התהליך. אפשר לעשות את הלופ הזה פעם אחת, לפעמים אפילו פעמיים שלוש, ולראות שיפור. שווה לנסות. אוקיי, ומצד שני, מה פחות עובד? מה לגבי דברים שאנשים אולי חושבים שכן עוזרים? הוא נותן דוגמה של פרומפטינג מבוסס תפקיד. להגיד ל-AI, אתה פרופסור לפיזיקה. זה באמת עוזר לדיוק? אז זהו, שמסתבר שלא ממש. את האמת, במודלים של היום, ההשפעה על הדיוק היא זניחה כמעט לגמרי. אולי טיפה על הסגנון, אבל לא על העובדות. זה כזה תפיסה שאולי הייתה נכונה פעם עם מודלים ישנים יותר, אבל היום זה פשוט לא מחזיק מים במבחן התוצאה. והנושא הזה של להנחות את ה-AI, זה מוביל אותנו ישירות לפינה קצת יותר אפלה של ההבטחה. Prompt injection, הזרקת פרומפטים. כלומר, לנסות לגרום ל-AI לעשות דברים שהוא לא אמור, כמו הסיפור המפורסם עם הסבתא שביקשה מוראות למשהו מסוכן במסווה של סיפור תמים. כן, ושולאוף ממש מדגיש שזו בעיה. מהותית, הוא חושב שהיא אפילו בלתי פתירה ברמה הבסיסית. זה לא כמו לתקן בג רגיל בתוכנה. אי אפשר פשוט לתקן את המוח של המודל ככה. והסיכון כמובן גדל כשחושבים על סוכני AI עתידיים, כאלה שינהלו כספים או יפעלו בעולם הפיזי. הוא גם מזכיר את התהליך של צוות אדום, Red Teaming, שזה בעצם לחפש את החולשות האלה. הוא טוען שהדרך הכי טובה למצוא אותן זה דרך חוכמת ההמונים, כמו בתחרות Hack-a-Prompt שהייתה. מעניין גם מה לא כל כך עובד בהגנה. דברים שנראים אולי פשוטים, כמו להגיד לו, תהיה מודל טוב בפרומפט, או להשתמש במודלי שומר סף, כאלה שיושבים בצד ומנסים לסנן תוכן בעייתי. מסתבר שנגד התקפות מתוחכמות, זה לרוב לא מספיק. נכון. לעומת זאת, יש טכניקות יותר עמוקות, שנראות יותר מבטיחות. למשל, מה שנקרא אימון בטיחות, safety tuning, שזה בעצם לאמן את המודל ספציפית על דוגמאות של מה בטוח ומה לא בטוח. או fine-tuning, כיוונון עדין, שמתאים את המודל למשימה מאוד ספציפית. זה מקשה להסיט אותו מהמסלול. אז אם ננסה לסכם את כל זה, היכולת הזו לדבר נכון עם AI היא עדיין מיומנות סופר חשובה. יכולה לשנות את התוצאות מקצה לקצה. אבל במקביל, האתגר של ההבטחה הוא עמוק, הוא מורכב, ואולי אולי אף פעם לא נגיע ל-100% פתרון. וזאת בדיוק אולי הנקודה למחשבה הלאה. אם הבטחה מוחלטת היא לא באמת ריאלית, כמו שאפילו סם אלטמן מדבר על 95-99% הגנה, לא 100, אז איך אנחנו אמורים לבנות אמון? איך נוכל לשלב את הכלים האלה בבטחה בתחומים שהם קריטיים? מה המשמעות של האחוזים הבודדים האלה שבהם הדברים עדיין יכולים להשתבש לגמרי? זה משהו שצריך לחשוב עליו.